Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 marca. Jest 16. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Brawura i nadmierna prędkość. Prokuratura podaje wstępne ustalenia w sprawie przyczyn wypadku w Chełmie. Silne trzęsienie ziemi w Królestwie Tonga. Wydano ostrzeżenia przed tsunami w promieniu 300 km od epicentrum. Duński zespół Efterklang wieczorem do posłuchania w Trójce. To kolejny z serii koncertów z okazji urodzin stacji. 19-latek zatrzymany w związku z tragicznym wypadkiem w Chełmie na Lubelszczyźnie. To on siedział za kierownicą samochodu, który nad ranem dachował. W środku było 10 młodych osób. Dwóch 18-latków zginęło. Kierowca był pijany. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Prokuratura prowadzi śledztwo. Śledztwo wszczęte jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, o czym mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Agnieszka Kępka. Prokurator na miejscu wykonuje czynności wspólnie z policjantami i z biegłym z zakresu ruchu drogowego. Te wstępne ustalenia prawdopodobnie wskazują na to, że brawura kierowcy i nadmierna prędkość były przyczyną tego zdarzenia. Z pewnością do tego wypadku przyczynił się także alkohol, bo 19-latek, który kierował Toyotą Avensis, miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu, o czym mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Kierujący Toyotą 19-latek stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, uderzył w uliczną latarnię, następnie w ogrodzenie posesji, gdzie doszło do przewrócenia się pojazdu na dach. Z naszych ustaleń wynika, że samochodem tym podróżowało 10 osób. A przystosowane ono było do jazdy w 5 osób. Usłyszałem nagle przerażający huk, mówi jeden z okolicznych mieszkańców. To uderzenie było na tyle silne, że zbudziło mnie. Takie tępe uderzenie metalu i cisza. Uczestnicy wypadku trafili do szpitala. Obecnie pod opieką lekarzy znajduje się tylko jedna osoba. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. Trzęsienie ziemi na Oceanie Spokojnym. Wstrząs miał siłę 7,1 stopnia. Epicentrum znajdowało się 90 km na południowy wschód od miasta Pangai w Królestwie Tonga. Po wstrząsie wydano ostrzeżenia przed tsunami. Poinformowano, że niebezpieczne fale mogą wystąpić w promieniu 300 km od epicentrum. Papież apeluje, by czas Wielkiego Postu przeżywać jako czas uzdrowienia, czego i on sam jako rekonwalescent po ciężkiej chorobie doświadcza. Watykan opublikował tekst rozważań na modlitwę Anioł Pański. Ze względu na rekonwalescencję i problemy z głosem papież nie mógł osobiście ich wygłosić. Papież, który po ponadmiesięcznej hospitalizacji od tygodnia przebywa w Watykanie, podziękował wszystkim, którzy wyrażali troskę o jego zdrowie. Nazwał ich narzędziami uzdrowienia, działającymi poprzez słowa i serdeczność. Słabość i choroba to doświadczenia, które łączą nas wszystkich, tym bardziej zatem jesteśmy braćmi w zbawieniu, napisał papież. Franciszek zaapelował o modlitwę o pokój na Ukrainie, w Palestynie, Izraelu, Libanie, Mianmie, Demokratycznej Republice Konga, a także o podjęcie środków, by zmniejszyć napięcia w Sudanie Południowym, gdzie wojna nadal zbiera żniwo niewinnych ofiar. Wezwał strony konfliktu do negocjacji, aby postawiły na pierwszym miejscu ochronę życia swoich braci cywilów. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Dwaj Marokańczycy najszybciej w półmaratonie warszawskim zajęli pierwsze i drugie miejsce, trzeci był reprezentant Kenii. Kilkadziesiąt sekund później swój bieg zakończył polski lekkoatleta Adam Nowicki. Przebiegł dystans w godzinę 2:51. Polski biegacz uznał zawody za udany test przed nadchodzącymi wyzwaniami. Też jestem w trakcie tutaj przygotowań do Mistrzostw Europy, które już za 2 tygodnie chciałem dzisiaj sprawdzić się tutaj na tym biegu, pokusić się o dobre, o szybkie bieganie, bo wiedziałem, że będzie tutaj ekipa do biegania. Przyjechałem, zrobiłem najprawdopodobniej rekord życiowy, to był mój cel. W półmaratonie warszawskim wzięło udział 16,5 tysiąca biegaczy z kraju i z zagranicy. Przed nami kolejny koncert z okazji 63. urodzin Trójki. Wieczorem na naszej antenie będzie można posłuchać duńskiego zespołu Efterklang, który łączy art pop z indie rockiem. Kolejne muzyczne niespodzianki jutro i pojutrze, zapowiada szefowa anteny Agnieszka Szydłowska. 31 marca powierzyliśmy całkiem nierozsądnie wieczór Arturowi Andrusowi, który dostał wolną rękę w zorganizowaniu ustawionego konkursu piosenki. No i 1 kwietnia to jest taki dzień, w którym rzeczywiście obchodzimy 63. urodziny. W naszym studiu wspaniała, młoda, fantastyczna wokalistka Basia Małecka, która wydała płytę Agnieszka. Na niej oczywiście utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej. Transmisje urodzinowych wydarzeń muzycznych na antenie Trójki oraz w streamingu wideo na stronie internetowej, Facebooku i YouTubie stacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Po południu i wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na krańcach zachodnich możliwe burze. Na termometrach od 9 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 14 w centrum do 17 na wschodzie. Chłodniej na wybrzeżu około 7. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Ważna wiadomość prosto z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda L-Rock. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Nic lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149 900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda L-Rock. Skoda. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku w Kauflandzie mleko łowickie 3,2% tylko złoty 99 za litrowe opakowanie przy zakupie 12 z Kaufland Card. 12 na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu K-Classic 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Legendarny transporter powrócił na Twoich zasadach. Zasada pierwsza, konfigurujesz swojego nowego transportera. Zasada druga, wybierasz korzystne raty od 728 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców. Zasada trzecia, ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na Twoją misję. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Afro godzina. Dzień dobry Państwu. Jest po 16 niedziela, co oznacza, że czeka Państwa kolejna przeprawa z audycją Afrogodzina. Mam nadzieję, że przyjemna, ponieważ znowu mam bardzo, bardzo jakby wymownego i szczególnego gościa, którym dzisiaj jest Bartosz Chmielewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwolisz, że cię przedstawię, bo mam taką całą introdukcję napisaną. Bartosz jest muzykiem, wokalistą i gitarzystą zespołu Muzyka Końca Lata i nie tylko, również innych zespołów. Jest masażystą. Jest, można tak powiedzieć, archiwistą, takim Oskarem Kolbergiem dla muzyki rockowej Mazowsza i nie tylko Mazowsza. I dziennikarzem radiowym byłem, co prawda, ale może dzisiaj sobie przypomni swoją misję radiową i opowie nam o muzyce, którą się fascynuje, bo w sumie po to go zaprosiłem, bo jest to muzyka zupełnie nieznana w większości. Czy jest jakieś pytanie? Pytanie jest, może nie tyle pytanie, co uzupełnienie. Czy mógłbyś powiedzieć, czego posłuchamy najpierw, tak krótko? Na początek posłuchamy zespołu Zwierzę Natchnione ze Skarżyska Kamiennej. Zespół, piosenka się nazywa Najjaśniejsza z Łąki. Jest to piosenka o śmierci, ponieważ wszedłem w moje lata 40 i tej śmierci wokół jest coraz więcej. Zagęszcza się ten temat, więc dzisiaj wybrałem taką setlistę trochę o miłości i śmierci. I o zespole mogę powiedzieć, że jest to tajemniczy zespół ze Skarżyska. Tworzy od wielu lat, nagrał już wiele płyt Jestem totalnym fanatykiem. Na koncerty tego zespołu przychodzi garstka ludzi, ale ich występy są takie, że każdym razem zbieram szczękę z podłogi. Takie, dla mnie to jest taka mieszanka Dead Can Dance, Kieleckiej Wsi, Świętokrzyskiej Wsi, Czarownic. No Tomek Juchniewicz jest tam liderem. Wielki poeta o krzeczastych brwiach jak Czesław Miłosz. Cóż, no kocham ten zespół. No właśnie chciałem powiedzieć, żeby państwo zwracali szczególną uwagę na tekst. Jakby drwa rąbał gdzieś, jakby przeszedł przez wieś. Zmarło, tak jej się zmarło. Jakby rzuciła w świat swój rumieniec na świat. Znów ta mgła, znów ten nieznany las. Znowu kopią dół, znowu kopią dół. Znów ten ziąb, granie wichrowych trąb. Najczarniejsza z łąk. Zmarło, tak jej się zmarło. Jakby rodził się ktoś, w progu zjawił się gość. Zmarło, tak mu się zmarło. Jakby rzekł jeszcze raz, że od tego jest czas. Znów ta mgła, znów ten nieznany las. Znowu kopią dół, znowu kopią dół. Znów ten ziom, granie wichrowych trąb. Najczarniejsza z łąk. Znów ta mgła, znów ten nieznany las. Znowu kopią dół, znowu kopią dół. Znów ten ziom, granie wichrowych trąb. Najczarniejsza z łąk. Zmarło, takim się zmarło. Od płuc, nerek i serc, lub po prostu na śmierć. Zmarło, takim się zmarło. Skórę porzucił wąż, a ty boczysz się wciąż. Znów ta mgła, znów ten nieznany las. Znowu kopią dół, znowu kopią dół. Znów ten ziom, granie wichrowych trąb. Najczarniejsza z łąk. Znów ta mgła, znów ten nieznany las. Coraz bliżej nas, coraz bliżej nas. Znów ten dzwon, odnaleziony dom. Najjaśniejsza z łąk. Znów ten dzwon, odnaleziony dom. Najjaśniejsza z łąk. Zwierzę natchnione i utwór pod tytułem, przypomnij. Najjaśniejsza z łąk, chociaż śpiewałem tam najczarniejsza z łąk. Nie spytałem do tej pory Tomka, dlaczego jest taka dwoistość. Bardzo mnie zaskoczyły dwie rzeczy w tym utworze. Po pierwsze, wartość muzyczna. Oni tam niesamowicie kombinują z jakimiś w ogóle transpozycjami, zmiany tonacji. Są w ogóle segmenty, jakby do siebie troszkę nie pasowały. Pozwoliłem sobie na uwagę poza anteną, że to brzmi trochę jak skrzyżowanie zespołu Księżyc i zespołu Lady Punk. Ale to tylko, tak, tylko jeden utwór, tak brzmi, Bartek odpowiedział. Ale zaskoczyłem, że przede wszystkim wartości produkcji. perfekcyjne tego utworu. Jakby to jest wysokiej klasy brzmienie. Ile płyt w ogóle ten zespół wydał? Oj, myślę, że kurczę, nie chcę, no muszę strzelać, bo nie policzyłem, ale myślę, że takich, bo Tomek Bart jest generalnie artystą, który działa w duchu DIY. On sam siebie wydaje. Dużą część pierwszych płyt sam nagrywał na komputerze w jakimś taką mega chałupniczą metodą na programie Cool Edit. Opowiada mi o tym, bo robię taki wywiad rzeka z Tomkiem jako osobą nieodkrytą do tej pory i gdzieś tam chciałbym zachować ten jego, tą wiedzę o Tomku i jego światopoglądzie i podejściu do twórczości. No ale płyt natrzaskali już, kurczę, myślę, że spokojnie ponad 10. Właśnie mało kto o tym wie. Tomek też nie jest osobą, która zabiega o sławę. Zresztą kiedyś zapytałem się go, jak on się czuje, że przyjeżdża na te koncerty do Warszawy. Czasem jest 5 osób, czasem 10. A on mi mówi, ale dlaczego miałoby być więcej? No widocznie tyle osób jest zainteresowanych. Dla mnie to nie ma znaczenia. Filozoficzne podejście, pozbawione egoizmu, co u artystów jest rzadkie dosyć. No przyznać. Tak, on jest totalnie unikatową postacią. Człowiekiem, który po prostu jest, chce tworzyć i wylewa się z niego ta muzyka. Miałem przyjemność być na kilku próbach Zwierzę Natchnionego. To nie są próby, które trwają godzinę czy dwie. To są próby, które trwają wiele godzin. Przegrywają bardzo dużo materiału. I jakby za każdym razem, jak jestem, to grałem jakieś nowe piosenki. Także, bo Tomek ma wiele zespołów. W ogóle Zwierzę Natchnione to no, nie jest jego jedyny zespół. Też ma taki bardziej postpunkowy, punkowy. Taki trochę bardziej w duchu Armii wczesnej. Zespół Mir, który jest kultowym zespołem w Skarżysku Kamiennej, bo działa troszkę dłużej niż Zwierzę. Mm-hmm. Ja powiedz mi, ta książka, którą piszesz, o czym mi powiedziałeś, zanim weszliśmy na antenę, to jest książka o Tomku, czy to jest książka o mińskiej muzyce? Już tłumaczę. Tomek, właśnie Tomek, no jest jakimś dla mnie postacią. Tomek wydaje zina też, oprócz tego, że wydaje swoje płyty, to ma też zina. I ten zin jego zainspirował mnie do tego, że ja też zapragnąłem robić swojego zina. Nadałem mu imię Feluś. No i pomyślałem sobie, że to będzie fajna opcja po prostu robić gazetę o tym, co mnie interesuje, nie kierować się żadnymi tutaj, nie wiem, myśleniem, czy to się sprzeda, czy ktoś będzie tym zainteresowany. No i zacząłem robić ten zin. Ale w 2023 roku zrobiłem w Mińsku Mazowieckim, w moim rodzinnym mieście, wystawę o mińskim rock'n'rollu. Przy okazji tej wystawy nagrałem z 60 godzin rozmów z muzykami. I pomyślałem sobie, okej, zanim zrobię tego non-profitowego zina, pójdę do Domu Kultury i zapytam się, czy nie chcieliby takiego zina o mińskiej scenie, żeby po prostu też zarobić trochę pieniędzy za swoją pracę i Dom Kultury na to chętnie przystał. Więc aktualnie do końca maja muszę oddać zina o mińskim rock'n'rollu i nad tym teraz siedzę. No bo ty jesteś takim dokumentalistą bardzo skrupulatnym i bardzo płodnym, jeśli mogę takiego przymiotnika użyć. Ja często u ciebie czytam na twoim profilu, na którym w ogóle są mega ciekawe rzeczy, bo Bartek jest osobą, teraz się pewnie zadumieni, bardzo gęsto i dobrze myślącą. I właśnie sporo tych wpisów dotyczy mińskiej sceny, o której, wiesz, ja myślałem, że ja o mazowieckim, takiej rock'n'rollu, mazowieckiej muzyce niezależnej, przynajmniej tej bliżej Warszawy, to ja trochę wiem. Okazało się, że nie wiem praktycznie nic. A przecież w tym siedziałem swoje lata, też w okresie, o którym ty piszesz. Wiesz co, no jak ja zacząłem robić tą wystawę i poszedłem do tych starszych muzyków z Mińska i się mnie pytają, znasz Rotting Head, nie, znasz Wstęp Zbroniony, nie. I nagle koleś mówi, to czemu ty się zabierasz za tą wystawę? Ty nie znasz podstawowych mińskich zespołów, a mi się wydawało, że ja też znam te kapele. Wszystkie z Mińska. No a tymczasem się okazuje, że gdzieś w tej sztafecie pokoleń pałeczka się zgubiła i to pokolenie moje, czyli te, które zaczynało grać na przełomie XX i XXI wieku, nie wie za bardzo o tych zespołach, które grały na przykład w latach 80. o pierwszym punkowym zespole z Mińska. Jeden taki zespół, który odkryłem przy okazji robienia najpierw wystawy, a teraz pisania książki, poleci dzisiaj jeszcze. Mam taką nadzieję, a tymczasem pierwszy z moich wyborów. Ja dzisiaj będę tak z przyczajki. Mogą te moje utwory być, mogą nie być, chociaż są oczywiście świetne. Hmm. Ale ja nie mam klucza. Także teraz poleci no fantastyczny kawałek fantastycznych muzyków, których jestem fanem od dosyć dawna. Ewa Sad z Pacykiem Zieliniewiczem, utwór Jabłko. Ewa Sad znana uprzednio z zespołu Soria Moria i Pacyk Zieliniewicz znany aktualnie w zasadzie z zespołu Enchanted Hunters. Oba te zespoły już prezentowałem na antenie w trakcie Afrogodziny. I myślałem, że zaskoczę Bartka, że myślałem, że nie zna Pacyka Zieliniewicza. Okazało się, że zna, jeszcze ma anegdotkę o zespole Enchanted Hunters z Patrykiem. Po pierwszej płycie przyjechali kiedyś do Warszawy zagrać koncert w Kulturalnej. To taka muzyka akustyczna, taka intymna, spokojna. I ludzie strasznie tam gadali. Część osób przyszła po prostu zjeść tam w tej knajpie i nie była zainteresowana koncertem. I Magdalena prosiła, wokalistka prosiła jeden i drugi raz, żeby było troszkę ciszej. No ale ponieważ to nie poskutkowało, to krzyknęła: słuchajcie, kto jest zainteresowany koncertem, zapraszam do szatni teatru dramatycznego, i opuściła scenę z całym zespołem i zagrali taki koncert bez prądu w szatni. Publiczność siedziała na schodkach i był to wspaniały koncert, do dziś go pamiętam, i zaimponowali mi tym ruchem wtedy. Tak, to takie trochę anarchistyczne, trochę świadczyło o szacunku dla tych, którzy przyszli dla siebie posłuchać. Dla siebie. Z szacunkiem dla siebie to ja mam problem, żeby o tym rozmawiać. Teraz posłuchamy zespołu, który jest mi dla odmiany znany. Nawet dosyć dobrze, bo z liderem tego zespołu grałem też w zespole kiedyś. I ty też z nim grasz całe już lata. Zgadza się. Będzie to zespół Maki i Chłopaki, któremu przewodzi Makaron, któremu już tu uszyliśmy buty, w utworze Weselny. Tak, a coś mogę powiedzieć? Nie. Kapela gra, już klamka zapadła, usta do ust, czysta do gardła, bo jutro rano już będzie po wszystkim. Puste spojrzenia, pełne kieliszki, niech one biorą to sobie do serca, co oni słyszą na ślubnych kobiercach. Prawda jest gorzka jak wódka weselna. Mam śpiewać dalej, to nalej do pełna. Już mogą sypiać w jednej pościeli, dopóki śmierci nie rozdzieli. Z wiarą, nadzieją i miłością czołowo zderzać się z codziennością. Już mogą tańczyć razem z gwiazdami, zamiast wychodzić wieczorami. Nieważne lepiej jest czy częściej, ważne wytrzymać język za zębami. Na nic te wszystkie piękne słowa, przestań zakładać, zacznij zdejmować. Za parę lat kilogramów tak ci zaśpiewam w kabarecie starszych panów, że już mi z brzucha nie zejdzie to koło ratunkowe. Jeśli chcesz coś we mnie zmienić, to zmień mi wątrobę. Już ten krążek, złoty krążek, nie mieści się na palcu, a ja ciągle mylę kroki w tańcu i w różańcu. O tak. Maki i Chłopaki, utwór weselny. No faktycznie taki rytm na trzy. Można by na weselu do tego zatańczyć. No przepraszam, że tak przerwałem ci muzyką, twoją wypowiedź. W tej chwili cię wpuszczam i mów. Chciałem powiedzieć, że ten utwór poleciał nie bez powodu. Raz, że to była pewnie premiera tej piosenki, bo ta piosenka miała kiedyś wejść na taką składankę, którą przygotowywał nasz wspólny znajomy Błażej Szkudłapski, który zresztą chyba dwa tygodnie temu miał być twoim gościem, ale nie dotarł, bo zmarł. W piątek był jego pogrzeb. No i Błażej miał taką ideę niezrealizowaną, już się trochę z niej podśmiewywaliśmy, bo i ty, i ja w sumie podrzuciliśmy piosenki na tą składankę, która miała być jakimś podsumowaniem jego kariery radiowej. Pół sceny niezależnej podrzuciłem. Tak, i nic z tego nie wyszło, ale pomyślałem sobie, że będę tak wypuszczał, bo ja mam tą składankę. W całości? Nie wiem, czy w całości, ale mam tak z 10 ze 12 piosenek i to była jedna z nich. A druga rzecz, puściłem ten utwór, bo przeczytałem niedawno książkę Irlandczyka, który mieszkał w Mińsku Mazowieckim w latach 90. w moim rodzinnym mieście, miasteczku. I ten Irlandczyk pisał właśnie, był zdziwiony tym, że polskie licealistki często po zakończeniu, mińskie licealistki często już w trakcie tej szkoły średniej mają plan na ślub, na dzieci. I on tego nie mógł zrozumieć, jak młodzi ludzie tak szybko się pchają do tej dorosłości. I w sumie o tym jest ta piosenka właśnie, że no, że tak, że na tej naszej prowincji jest ten schemat i Marcin Makaron dobrze to ujął w tej piosence, właśnie takie prowincjonalne życie, że po prostu ten ślub jest w pewnym sensie końcem wszystkiego też. Ja nie jestem pewien, czy to prowincjonalne życie nie dotyczy też co najmniej kilku miast wojewódzkich, bo ja często bywam w Lublinie z okazji jakby koneksji rodzinnych swoich. No i powiem ci, że tam też śluby raczej są wczesne niż, niż później. Znaczy o tyle, ale zdążyłem się zorientować. Ja nie chcę też być niesprawiedliwy względem Lublina, bo ślizgam się po naskutku zdarzeń tylko tam. Mhm. Nie mogę powiedzieć, że znam Lublin, także jeżeli byłem niesprawiedliwy, to bardzo przepraszam. Cały Lublin. Słuchaj, a powiedz... Na szczęście można się teraz rozwieść w miarę łatwo. W ogóle, kurczę, wspomniałeś o tej książce. To jest też jakieś twoje niedawne odkrycie. Tak, podrzucił mi to Jarek Gryz, taki koleś, który w Kałuszynie z kolegami, też miasteczko w ogóle takie wymarłe, a kiedyś z kolegami w latach 90. W kotłowni byłej podstawówki, szkoły podstawowej, zrobili klub muzyczny i zrobili kapelę. Właśnie ten irlandzki nauczyciel angielskiego śpiewał z nimi bluesy. No i Jarek mi powiedział, że wyszła taka książka tylko za granicą. Ja ją znalazłem w internecie, przeczytałem. Była to mega ciekawa pozycja, raz, że przeczytać o swoim miasteczku z perspektywy irlandzkiej, gdzie on się tam wszystkiemu dziwi. Na przykład, no, że można jeść takie rzeczy jak ogórki kiszone, które mu się kojarzyły ze ślimakami, albo, nie wiem, tatar go przerażał. No i przede wszystkim się dziwił też, że w Dzień Nauczyciela nauczyciele tak szybko potrafią pić alkohol i tak mało go popijać. Jest cały rozdział o tym, o Dniu Nauczyciela w Zajeździe Mińskim. Jak się ta książka nazywa? There is egg in my soup, bo też się dziwi, że Polacy jedli zupę z jajkiem. Jajko mu się w zupie kojarzyło z gałką oczną. There is an egg in my soup. Wyślę ci linka. No, ja myślę, że słuchacze wszyscy powinni się na tę pozycję rzucić, bo nie wiem, ja mam wrażenie, że Polacy, a na pewno ja jestem Polakiem, uwielbiają sobie czytać, jakby odczytać spojrzenia z zewnątrz. Tak, to byłoby bardzo ciekawe. Dobrze. A teraz spojrzenie z zewnątrz na współzależności młodych raperów i policjantów w wykonaniu młodszego brata. TPS, TPS, TPS, tylko policję szanuję, tylko policję szanuję. Zaufaj panu policjantom, panu policjantom. Zaufaj panu policjantom, panu policjantom. Ja kiedyś też policjantom zaufałem, da. No i chyba możliwie najlepiej wybrałem, da. Pytali skąd i od kogo to miałem. Na sali widzenia palcem ziomka pokazałem, da. Bez wahania wskazałem na niego. Nie dlatego, że się bałem, nie dlatego. Nie jestem kapusiem, ja mu ratowałem życie. Jak wyjdzie za 10 lat, podziękuję, zobaczycie. Nie taki straszny policjant jak go malują, nie. To też są ludzie, też kochają i też czują, da. Zastanów się sam, czy byś tego chciał, da. Żeby twemu dziecku ktoś marihuanę dał. W zgodzie z policją, bo tak mnie nauczono. Prawo dla każdego powinno być jednakowo. I tak mija kolejny dzień z kolei. Znowu jakiś bandziur za marihuanę siedzi. Wstyd mi za młodzież i za to, co się dzieje. Czy w ogóle sprawiedliwość na świecie istnieje? Kiedy widzę, jak ktoś łamie prawo, sięgam po telefon 997. Halo. Kiedy znasz dużo cennych informacji, powiedz o policji, z nimi się zaprzyjaźni. Nie bądź samolubem, nie myśl tylko o sobie. Przecież się nic nie stanie, jak się też policja dowie. Za kratami każdy na dobre się zmienia. Gdyby tak nie było, po co byłyby więzienia? Ja w to wierzę, że się chłopaki zmienią. A jak nie, no to niech tam dożywotnio siedzą. Zaufaj kolegom, zaufaj policjantom. Wyjdzie ci to na dobre, naprawdę ziomuś warto. Gdy mówią ci, że jesteś konfidentem, obróć się napięcie i galopem na komendę. Nie ufaj kolegom, zaufaj policjantom. Wyjdzie ci to na dobre, naprawdę ziomuś warto. Gdy mówią ci, że jesteś konfidentem, obróć się napięcie i galopem na komendę. Nie ufaj kolegom, zaufaj policjantom. Wyjdzie ci to na dobre, naprawdę ziomuś warto. Gdy mówią, że jesteś konfidentem, obróć się napięcie i galopem na komendę. Nie no, jakoś totalnie spłyciłem tą krzywną zapowiedzią, jakby przekaz tego, w ogóle ten cały utwór, Młodszy Brat, to jest fenomen, mianowicie dobry rapowy parodysta. Troszeczkę zapomniany, on był jakieś 2-3 lata temu taki na zasadzie mema, dość często słuchany, a potem, a co cały czas wypuszczę kawałki, polecam się zapoznać, już nie mówiąc o nim więcej, bo teraz porozmawiam o zespole 19 Wiosen, który znamy obaj, ale ty pewnie lepiej. No, słyszałem, że się zespół zawiesił działalność, niestety. Też Marcin Pryt jest moim bohaterem i teraz posłuchamy piosenki, która... Jedna z piosenek, która też ustawiła moje teksty. Uważam, że to jest bardzo chrabalowski utwór. Też o małżeństwie. Tak jak Maki Chłopaki. No i Marcin Pryt tutaj taką totalnie banalną, prozaiczną sytuację spotkania dwojga ludzi po przejściach zamienia w jakiś realizm magiczny, w jakieś ciepło, w jakieś dobro, w coś najwspanialszego. Ja jestem też na takim etapie życia, że dla mnie taka miłość jak w tej piosence jest najważniejsza. Że właśnie na klatce schodowej złamał jej się obcas, on znalazł się przy niej na czas. Trochę o to chodzi. Piękny, w relacji. Piękny dym, bo Marcin jest specjalistą od takich nieoczekiwanych dymów, w ogóle od nieoczekiwanych skojarzeń i ja go tu raz prezentowałem chyba i bardzo polecałem. Ja jestem fanem od czasu, kiedy on jeszcze występował pod pseudonimem Henryk Ulik, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, w ogóle no, ja go poznałem dzięki tekstowi w Machinie, Paweł Dunin-Wąsowicz napisał sławny tekst. Duży tekst i bardzo długo musiałem czekać, żeby w ogóle usłyszeć, co to jest za muzykę. Wyobrażałem ją sobie i dopiero jak Dunin-Wąsowicz wydawał już magazyn Lampa, to wydał tą płytę Co każdą chwilę zmarnowany kwiat, który był zbiorem nagrań 19 wiosen, jakichś takich chyba z kaseciaka, jakichś takich właśnie amatorskich. Jestem fanem właśnie tej płyty, no każdej następnej też. Ale ta płyta gdzieś tam... No posłucham teraz piosenki, którą chciałbym kiedyś skoverować. O, może tak powiem. O, no to jest najwyższy komplement. Zrobił się kwiatami, dniami i nocami. Mariola, niemodne imiona, złączeni na zawsze przez swoje ramiona. Tymi światami, dniami i nocami, tymi światami. Dziewiętnaście wiosen, perła ziemi łódzkiej z Marcinem Prytem na wokalu i na piórze, utwór BWM. Bardzo wielka miłość. Tak jest. Powiedz mi, kurczę, bo ja tak pomyślałem, teraz wróciłem do tych strasznych czasów, kiedy ten artykuł o 19 wiosnach autorstwa Pawła Dunina-Wąsowicza się ukazał. Ja miałem dokładnie to samo, że jakby ten artykuł był tak fascynujący, że wyobrażałem sobie, jak to może brzmieć, a już na pewno bardzo chciałem się zapoznać z tekstami tego zespołu. No a to były takie czasy, że niestety trzeba było trochę poczekać. Mi się to nawet podoba teraz z perspektywy lat. Ojej, a mi zupełnie nie. Wiesz, ja budowało napięcie jakieś. Wiesz, ja jestem jednak technofilem, mm-hmm. i też przeżyłem swoje lata modlenia się do płyt, na które mnie nie było stać. I jestem zachwycony, że teraz już się nie. Teraz mogę się modlić jakby do treści tych płyt, zamiast do tego, że one w ogóle istnieją gdzieś tam w kosmosie. No ale z drugiej strony, na przykład, jakbym cię zaprosił do siebie i pokazał ci, nie wiem, płyty, które kupowałem w latach 90. i na początku XXI wieku, to każdej mogę opowiedzieć historię. Potem pojechałem tutaj. Tu w ogóle zabrakło mi pieniędzy w Empiku. Pożyczyłem od jakiegoś randomowego gościa, którego kojarzyłem ze studiów. Na przykład tak miałem z płytą starych Singers. Nie Umbrella, tylko tam takie jest C'est la vie, że patrzę sobie na sztukę, nawet nie wiedziałem, że wyszło. Nie mam pieniędzy. I widzę gościu, jest kurczę, którego kojarzę z uniwerku. Mówię, ej stary, weź pożycz, oddam ci, znajdę cię. No to też nie były czasy telefonów komórkowych, przynajmniej ja wtedy nie miałem. No i jakoś, jak biorę taką płytę, to mi się też odpala przy okazji ta historia zdobycia tej muzyki. Przyznaję, że tak było i też się wtedy płyt słuchało dużo bardziej wnikliwie. Jakby. Żeby się zwróciły. Tak, oczywiście. Trzeba było znaleźć dla siebie coś, jak się już zapłaciło. No to kurczę, no. Trzeba było do samego głąba dotrzeć, obrywając liście po drodze. A teraz moja propozycja. To jest zespół Cudowne Lata. Utwór Dinozaury i Kosmici. Bardzo, bardzo specyficzny tekst, ale na zasadzie zupełnie inny niż teksty Marcina Pryta, ale ten utwór przede wszystkim zafascynował mnie muzycznie. Czas dowiedzieć się o dinozaurach. Dinozaury ci uprzejmie wrócili sprzed dworzy, żeby pudełko z dynamitem otworzyć i pożyczyć kolegom na znak przyjazności. Wyszło na jaw, że już po terminie ważności, w przeciwieństwie do dinozaurów kości. Kosmici i dinozaurzyska. Cudowne lata dinozaura, może raczej dinozaury i kosmici. Taki troszeczkę klimat Akademii Pana Kleksa przełamany bardzo, bardzo dziwnymi koncepcjami harmonicznymi, których jestem oczywiście fanem. Ale zostawmy cudowne lata i zajmijmy się zespołem Szpital Uniwersytecki. No to jest też fajna historia, bo ja mam tak, sam kiedyś byłem młodym zespołem, i czekałam na jakiś feedback z zewnątrz, żeby ktoś powiedział, że to, co robimy z chłopakami, ma jakiś sens, że jest fajne. I teraz, gdy jakiś zespół młody mi się podoba, to ja piszę z reguły wiadomość taką, że nie wiem, fajna piosenka, coś więcej od siebie takiego. No i w zeszłym roku latem napisałem do chłopaków, odkryłem płytę Szpitala Uniwersyteckiego ostatni weekend kwietnia. Takie trochę emo, slowcore. Tu są utwory właśnie, które czasami brzmią jak wilki połączone z Sunday Real Estate. Bardzo dziwna mieszanka polskiego rocka i amerykańskiego jakiegoś brzmienia. No i napisałem do chłopaków. Myślałem, że oni są w ogóle z Warszawy, nie wiem dlaczego. Chłopaki napisali, że są z Końskich. No i tu jest taka historia, że mój dziadek żyje, mieszka w takiej wioseczce pod Końskimi. I mówię, kurczę, pojadę do dziadka i przy okazji wbiję do nich na próbę. I właściwie to się tak zadziało, że od tej wiadomości do pojechania do nich na próbę to minęło, nie wiem, parę dni. Chłopaki mnie tam przyjęli bardzo fajnie, oprowadzili mnie po różnych salkach prób w Końskich. Okazało się, że tam jest wiele zespołów, że może nie ma klubu muzycznego, ale młodzież przychodzi po prostu do tych salek. No i te próby trochę przypominają takie mikrokoncerty, bardzo fajny klimat. No do tego bardzo fajny zespół, trzech gości, też zero zadęcia, a fajnie kombinują. Czyli jest nadzieja dla polskiego rocka, jeżeli w miejscu tak no niewielkim w sumie jak Końskie jest cała scena, można tak powiedzieć. No jest na pewno wiele zespołów. No to posłuchamy wybitnego przedstawiciela. Mogę tak jak dawniej po prostu chcieć. Ta droga na szczyt lekko zepsuła mnie. Nie zapomnę nigdy ci tych chwil, to jedno wiem. Śpiewam o tobie, zapomnieć, gdzie leży problem, którym jest udać stres. Szybki skok pod kołem, bo przecież ruch to zdrowie. Jest! tak jak dawniej po prostu gnać, gdy tlenem mi wiatr i uśmiechnięta twarz. Rzeczywistość jest już inna, świat dał mi znać. Szpital Uniwersytecki. Niestety nie widzę w pełni tytułu. Zdrowy. Tytuł. Zdrowie, po prostu. A zdrowie. Okej, dobrze. Pozdrawiamy Końskie. I chłopaków. I przechodzimy do twojej ostatniej propozycji, która jest, jeśli chodzi o historię związaną z nią, nie wiem, czy to będzie najdłuższa historia, bo to jest twoje najnowsze odkrycie. No, będzie tak długa, jak wyjdzie, zobaczymy. No, na pewno jest to, posłucham teraz zespołu z Mińska Mazowieckiego. Jest to moje chyba najpiękniejsze odkrycie podczas zbierania materiałów o mińskiej scenie rock'n'rollowej. Bo chłopaki w samym Mińsku nie byli znani nawet wśród swoich rówieśników za bardzo, bo grali głównie próby. Te próby to były w dużej mierze jakieś takie loty, transy. Zespół się nazywał The Thru. Zagrali 4 koncerty, z czego 2 koncerty zostały przerwane bardzo szybko. To były 2 warszawskie koncerty, te przerwane. Jeden z powodu happeningu takiego, że chłopaki rozdawali butelki mleka przed koncertem. No i jakiemu się tam panczurowi zbiło to mleko i dyrektorka Domu Kultury wykorzystała to, żeby przerwać koncert. Tak naprawdę podobno bała się tej punkowej publiczności, która przyszła. A drugi koncert też jakiś happening zrobili, że podczas utworu wokalista Żużu zaczynał zawinięty w folię. Potem się wyzwalał z tej folii, właśnie to było takie wyzwolenie człowieka, no ale się okazało, że po wyzwoleniu w samych slipach, a na sali były dzieci i koncert też został przerwany, bo jakaś pani z Domu Kultury stwierdziła, że nie godzi się być w slipach na scenie. Przed dziećmi. Także ty byś dzieci też, nie widziały slipów. Ty byś też tam nie mógł zagrać. Wiesz, nie celuję. To jest zupełnie nie mój target. Aczkolwiek przyznam, że kiedyś wypadło mi nawet kilka razy wystąpić na jakichś eventach, gdzie były dzieci. I miałem zagwozdkę, co zrobić z tekstami. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o slipy, to ważne, żeby były to ciemne slipy. Ja myślę, że mogą być jakiekolwiek. Dzieci nie są aż tak bardzo chyba wrażliwe jak dorośli. No, niektórzy. Zwłaszcza niektórzy dyrektorzy domów kultury. Powiedzmy, to jak ty zespół znalazłeś, jeżeli to jest zespół nieznany nawet w Mińsku Mazowieckim? Czy no, ktoś tam go znał i któryś ze starszych muzyków wspomniał mi o zespole The Thru. W ogóle była bardzo fajna zasada kiedyś w Mińsku. Trochę jak w czasach przed możliwością nagrania, kiedy po prostu opowieść była przekazywana z ust do ust. Więc w Mińsku też trochę było tak, że jak zespół kończył istnienie, to co lepsze kawałki brały sobie kolejne zespoły i grały dalej. I tak na przykład utwór wstępu Wzbronionego grał właśnie między innymi The Thru, ale też potem się formował zespół Niechaj Żyjem, który też grał kawałki wstępu Wzbronionego. Tutaj może powiem o The Thru. No spotkałem się z basistą The Thru, Oliwą, który obecnie mieszka we Francji, przyjechał do Mińska obejrzeć tą wystawę. No i opowiedział mi niesamowite historie o mieście, o robieniu muzyki, o zatrzymywaniu przez milicję, o ich lotach właśnie muzycznych, gdzie nagrywali. Opowiem może taką śmieszną anegdotkę, że zespół każdą swoją próbę nagrywał i posłuchałem właśnie nagrania z takiej próby. Nie mieli nagłośnienia dla wokalu, więc wokalista śpiewał prosto do magnetofonu, żeby dało się usłyszeć, żeby w ogóle dało się zarejestrować jego głos. Więc często zespół dopiero po próbie wiedział, o czym jest piosenka, odsłuchując kasetę. Powiedz mi, jakie to są lata? To są lata 83, 86. To dość zamierzchłe. Tak. Teraz właśnie dzięki Oliwie wypływają te nagrania. On zgrywa z kaset i wrzuca do internetu i od niego mam właśnie dużo, no wszystkie nagrania dystro mam od niego. Zespół zrobił bardzo dużo muzyki, no ale nigdy ona nie ujrzała światła dziennego, aż do dzisiaj. To jest szansa, tym zakończymy już audycję. Gościem był moim Bartosz Chmielewski. Dziękuję za zaproszenie. Realizowała audycję pani Anna Degulska, ja się nazywam Michał Afro-Hoffman i może się jeszcze usłyszymy z Bartoszem kiedyś. Cześć. Les clochards sont là, zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Elektryczny piekarnik do zabudowy Amiga. Pieczenie parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2185. Teraz za 2099 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czy wiesz, że wybór autoryzowanego serwisu Volkswagena to inwestycja na lata? Po pierwsze, zyskujesz wiarygodną historię serwisową, która potencjalnie pozwoli ci uzyskać wyższą cenę przy odsprzedaży auta. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Volkswagenów czteroletnich i starszych. Zyskujesz najwyższą jakość obsługi i oryginalne części przy rozsądnych kosztach. Poznaj wszystkie korzyści z profesjonalnego serwisowania auta na Volkswagen.pl. Volkswagen. Idę do Biedronki, idę. Bo w Biedronce oferta kusząca na koniec miesiąca. Tylko w ten poniedziałek schab wieprzowy, łopatka wieprzowa lub szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 8,45 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Nie przegap kuszących ofert na koniec miesiąca. Biedronka. Wszystko mówi mi, mi, mi. Odbierz kupon w aplikacji BPMe na kolejną pyszną i aromatyczną kawę regularną za 5 zł w Wild Bean Cafe. Pobierz aplikację, zbieraj punkty i oszczędzaj w programie BPMe. Jasne, że na BP. Promocja trwa do 13 maja. Kupon nie dotyczy kaw sezonowych. Szczegóły na bp.pl.